और उस दिन का ध्यान रखो जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को देखोगे कि वो खुली पड़ी है और हम उन सब को घेर कर इकट्ठा कर देंगे और उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे।